لأنهما حكمان لا وكيلان همن بهذهما ولا شاهدان لا أكثر وهم لوب من واحدة تنتمي بس أو قهامهم دلال نكون نار ما نام نك نوم نار نيجي تان نجرو نسيت دين تيجي كذي جبرني وخنام لنا لا بنخسي أتني نفسي دين تيجي لولا كي ما نام وينك نين نفسي ليه رو سنبكي أتني ناري بس بانيت لولا مسنيكو ñu dal dañuy atté né passé na seen digënté benn passé bu défé benn boy mo faaw bayin lay doon passé mu faté la waye ñu sëñ ñoo wax ni ñaar ñatt motax mu né wafil mudawana wala yufarriqani di aksara min wahidati di wahiya bayinatun watal sama dana war inixta dana war mom menn passé inixtalafa ndé wuté na ñoom ñaar fil hadadi ci limu passé ba ñoo ñu jabaloon ci ñu set digënté jëkëri jabar bi féké ma sa ñu ci né mom dañuy fassé seen digënté wayé nak lim bañ leen di fassé dañ leen takalé dañu wuté su boba dañu japp benn fassé rek wax na né benn do nga mëna ki bu féké ké da waxon benn ké wax ñaar ba ñatti benn rek mëna wala ha ñal jigen ji atatlihu fassé mu bi darari ci sababu lor ja al bayyin ji e jibir ولو لم تشهد أدونت سيري البينة سيري بتكرره يتبعمك لرجع تفوحنا نقفكين جيين جمم أمنا سيري يوكو سيري من جكر جيم موكو يطول دونت سيري صح منو وحنا طول نكو طول نتكو من دال بان لنك من سيري ونم دال بان ين دال من سيري نمم غرقي قطول بكي صحنا سام سني سني دال دي تغلقو جكر جيو فهويتم سرابين لا ويجري هنا هل يطلقها الحاكم او يامرها به ثم يحكم قولا انا بيغا خاميني ساخنا سي شيرالي موم غورغي تون تون لي با دي واخني سخنا سي ليغي سنجنا فاسي بوبام باتاي ووتي امان ناجي ندخ اتكات بي موي موكاي فاسي رك ولا داكاي ديغال نيكو فاسي سا بوب جيغن دي ني فاسي نا سا بوب مو داليكو دوغال نا لي واخ wa alayhima warna ci ñoom ñaar ñu yebal nak al islahu jema defar legi ñaar ñu waxo ñu ñu yebal da lay wax li seen liggey manam buñu déme li ñu jëk jëm moy jema defar digënté bi li fay defar yaakaar ñu mëna am rek ñu jema defar ñoom ñaar ñu waxon leen fa in tahaddara ndem gantal na mum defare ga kon ñu sét fa in asa ndem ñaawal na asaw ji jëkër bi talaqa kon ñu fasé bila ko lin ci lu sunu ko ana buñu gisé ni défar gi mo mën tam ta sét né tam ñu koy dong mo moy toñ ñu jotté yépp jëkël jé toñ xam nañ ko ñoom mu né su boba kon dañu défar gi mën tam ta jëkël jé toñ nañ bay nañ may soono ci batum mu dem te kenn duko laaj alal duko ndax sét né mu né su ko défar ta jëkël jé toñ kon nak may soono ci batum mu dem te bañ ko xeylo da lool lay gën ko bi xaksi ci safan ba itamanahu ñu denk ko rek xale ha ci soxna ci aw xala ha wala ñu sumbi ko leho ñal ko bi nasarihi ma ci kem seen jir gis ana wu fekke seen ni mu defara len mën tamati waye lu metti metti jigen ge ton mom ko ñu wax ni gor gi jëm ko tané mo tané tané ci soxna ci teyeku te ñëk de denk gor gi ko dal li mo bëggon nga tané ko bañ ko top xamni ni mom mo lay ton waye nga teyeku rek do dañ koy ñëk denk ba xamna ko nangoon lu su fekke nangu ko na kon say wo ñu wax ko ni ko la soxna ci fay alal doora dem diga mom xam na ni mom mo lay toñ te yow mënu mu ñu toñ kon nu legi say bo rek ñu may ko ñu tagal leer waye na la fay alal moy aw khala halahu legi nay nak lan la jigen di joxe ci jamm ni ngor ko may batam mom ñoom ñaar ñokay set ñaar ñi ñebal ñokay set walaw sada khala sadaqiya in arada sawju firaqa أو استوت المصلحة فيه وفي إبقائها وإكمانه فإن تعينت في أحدهما وجبه أنا وصايا خامي دا ليغي موم تقليكو لي ني بغا ديف واي ني داكو واخي مو سخنا سي مودا توغ تي باي توغ كو كون فاو فاي على نون جيجين دي لامي فاي نك مننا مننا تو صح تيان غا غور دي غاخو سي كاو رك سيتو نان ني سيت لي واخ رك لا ني وإن أساء نيم نياوال نيم نان نيب ما هن بوله سين waaw loolu mooy atteindre tel bi. Maanaam mooy boo ko seetloo bi ngeen yebalee ñu seet dañ gëstoo ba àggal xam ne ni moom kenn ci jubut ci ñoom ñaar. Ku ci ne rek dëng na, ku ci ne it dañuy toll moroom. Xam nga dangaa ñëkk a wax ba nga xamee ne góor gi moo toll moom doom, nga teg ci léegi bi nga xamee ne jigéen bi moo toll moom doom. Ñetteel bi nag mooy seet nañ ko, waaye kenn ci jubut ci ñoom ñaar. Li tax mënuñoo juboo daal ci ñoom ñaar ñëpp la, du ci kenn ci ñoom ñaar. Su boobaa fa xal yee tax yéen ndax dama ràññiku ak talaaxu pasema bila xoolxin ci luñu summikoo, maanaam te jigéen ñi ko fay alal. Aw lahuma wala ñenn leen ñoom ñaar an yu xaari xaa ñu summikoo góor gi bin nafari ci seet masla waxalee te nekk na ci wax jooju al aksar li ëpp sëriñ si te ayu laa ni ñaari dégg ci mu dawal. Maanaam ndegam kenn ci jubut li leen téye mën a ànd daal ci ñoom ñaar ñëpp la. Daa am ñu wax ne kon léegi sa yeboo ñu fase seen diggante ñu tàggalikoo te jigéen ñi du fay dara, ay jigéen ñi du fay dara. Waaw loolu mooy benn wax bi. Benn wax ba ne déedéet ndegam moom kenn ku ci ne dañuy toll morom bi te xam nga ne góor gi defa na alal ci sëy bi. Kon kay lu néew nañ seet lu jigéen ji joxe balaa dem, ndax xam nga ñoo yem ci toon gi ku ne dëng toll te morom, waaye góor gi joxe woon na alal ci sëy bi. Kon buñ leen tàggalee noonu rek kon jigéen ji gañe. Kon léegi lu néew nañ ko summikoo rek seet loo xam ne jaadu na jigéen ji joxe ko, ñu door a fase seen digéen dañu tàggu. Loolu mel ne na xaw naa jub ci xool saahi rek yàlla moo xam. Wa attayaa dikkal nañ ñoom ñaar alxaakima aji attaja fa axbaraahu te ñu xibaar ko fa nappasa te mu wéyal xukkumahuma seen atte ba ñoom ñaar. Maanaam bu ñu seetee nag léegi ñoom ñaar bane nangam la ñu def ñu ñebaloon dañ ñu wax ko attekat bi. Su ko defee lañ ko wax rek mu daal di atte ne wéyal naa loola. Waxam nan la léegi ne la suñu ne dañuy fas seen diggante moom du sañ a bañ, ñoom jëkkër jabar di du sañ a bañ, waaw rek ñu wéyal ko wéyal gi moomu jooban lay doon sañ a bañ. moo tax faraa bi ne mu jooban wa in lam yardahu alzawjaani walxaakim wa xaalafa madhabahu kama taqaddama. donte loolu wuti naa am ngiram dutee mu wéyal loolu. wali sawjay ni ñeel na jëkkër jaag jabar ja qaamatu waay bi taxawal kenn képp xala sifati ku nekk ca melawa nga waxal, ku nekk ci matale melawa mbaa matale sarta wax. dafa wax ne ñoom ñuy sëy bu leen neexee ñu seet kenn koo xam ne moom matale ne sarta ya nga waxal ci kuy defare jëkkëri jabar, ñu seet ca kenn ko kaay defare na. xam nga ñaar lan waxam, waaye bu neexee ñaar ñuy sëy ñoom ñu dem tànn kenn rek koo xam ne matale ne sarta ya nga waxal kenn képp defare leen, dañ bañ a wut ñaar. loolu mën nañu ko wutul seen bopp. mais wali saw jëy ni iqaamatu waahidin xala sifati wa fil wali yéy ni nekk na ci sañ a taxawalu ñaari kilifa ya ku mel noonu wal xaakim ak ajaate ji tara dugu. maanaam lee nga wax ne ñaar ñi sëy ni mën nañ ko ndax seeni kilifa moom mën na ko. waaw ndax seeni kilifa maanaam kilifa jigéen ji ak kilifa góor gi mën nañoo tànn kenn rek ne ko demal defara seen diggante te bañ a wut ñaar. attekat bi itam léegi ndax mën naa tànn képp ku matalee sarta yi te bañ a wut ñaar. waaw foofu la tëral du nekk. laa wax ne la loolu wax ne ñaar ñi sëy ñoom mën nañ ko. boo demoon ci ndax seeni kilifa mën nañ ko mbaa attekat mën na ko moom mu am tëral du moom marché ci baax mën nañ ko def. mooy wut rek kenn ku matalee sarta yi mu ñëw defar te bañ a wut ñaar. am nañu ne kilifa jigéen ak kilifa góor bi mën nañoo tànn kenn rek koo xam ne duggoon nañ ci ñoom ñaar kooko doy. attekat bi itam mën naa tànn kenn rek ku doy kooko doy, waaye loolu ma seen ci. te sax mahalluhu in kaana ajnabiyan aw qariban lahuma ala sawa le wa illaa munihat tibaaqan. maanaam sax bi ñoom tëraldut mooy bu fekkee ne kenn ka ñuy bëgg a yebal ab jàmbur la ci ñoom ñaar ñëpp wala mbokk la ci ñoom ñaar ñëpp ñoo yemoo ci moom. waaye bu fekkee ne kooko doy mbokkum kenn ki di jàmbur ci kenn ka moom ñaar koy aaye. walahuma ñee na leen ñoom ñaar muy jëkkër jël jabar gi in aqaamaahuma ngay defoo alif mooy bu daa bind rek in aqaama ngay def alif ji war a nekk faaxi ni aqaama mu delut ñaar ñi in aqaamaahuma ndeem taxawal nañ ñoom ñaar ñu jublu aqaama alsawjaani alxakamayni walahuma in aqaamaahuma al iqlaahu buddiku ga maam bàyyi ga deltu ci gannaaw maa lam yastaw xibaa li feet matale wuñu alkashfa wuñu mbir ma wa yaxsimaa te ñu dogu xalal xukumi caate. maanaam daa wax ne bu fekkoon ne jëkkër jël jabar ji ñoo tànn nañ seen bopp ñu leen di defare léegi bu ñooñu tàmbalee bay defaree bu leen neexee génn ca, bu leen génnee daal bu leen doylu woon waaye bàyyi leen doylootul leen. Lu may nag ñoom ñaar ñooñu dem nañ ba gëstu mbir mi ba nga xam ne dogo nañ ci nangam lañ ci wax, maanaam yéex nañ léegi ba ñaar ñi ñu waxoon gëstu nañ mbir mi ba dara gisul lu may rek wax ni nangam lañ atte. Su boobaa mënatuñ caa génn ci boobaa moom génn wees na. Nasara bi wax naa fa in istawhaba al kashfa wa hasama ala al hukmi fa laysa lahuma al iqlaahu ka zahiruhu wa law hasama ala al talaqi wa radiya azzawjaani bil baqa. Saa yi si mooy bu ñu xasee àgg ci moom joyal mbir mi rek a des. Donte sax lañ dogu mooy fase te ñoom ñaar ñi see ñoom bëgg a bañ a fase it du tax loolu du tee la ñaar ñi wax rek iwee fase ma rek iwee seen bëgg ñoom soxna yi léegi wees na dellu gannaaw wees na. Wa in tallaqaa ndeem fase nañ ñoom ñaar waxtalafaa te ñu wóote fil maali ci alal war na ci waru ji kon fa in lam taltasim tal tasimuhu ndeem jigéen di nangu koo warlu falaa talaaqa jotum fase di am. Maanaam daa wax ne bu fekkee ñaar ñu doon seet mbir mi marché nañ ci ne moom dañ leen tàqale rek ndax defar gi wees na mënatu ñoo wéyati ci sëy. Lañ wutee kay mooy kee daa wax ne faaw na jigéen ji fay alal balaa dem ka ci des ne déedéet du fay alal loolu lañ jiyoo waaye mu marché nañ ci ne moom dañ leen tàggale. Mu ne kon bu jigéen ji nangoo fay alal jooy ñee kenn ko wax kon ñu daal jàpp jooju wax kon ñu wax ne jigéen ji fayal alal parce que ñu wax ñoom ñaar daal di wéy ndax xam nga ku ñu wax na parce que liñ jiyoo mooy kee daa wax ne moom jigéen day fay alal doole ji kenn déedéet du ci fayante alal rek. Kon nag bu jigéen ñi nangoo fay alal jooju moom si ñaari wax yi ñu dëppalee ko mu benn su boobaa parce que daal di am. Su góor bi nangoo bàyyi alal jooju ne bu ñu ma ko fay nañ ko xor bàyyi ba tey loolu kon parce que daal di am. Léegi nag bu fekkee góor di ko daa wax ne faaw alal ji kii wax dañ ma koy jox jigéen ñi ne man kee laa àndal du ma joxe dara te kenn nga wuti fekk si sama rom mais su boobaa kon léegi delluwaat nañ ca nañ ne la mooy kon fa mbir mu nekkan ci cosaan la delluwaat na tey ba ñu gësaat ko waaye fi mu toll nii dara fekkeewut. Baabun lii ab bunt la ci sunnikoo jaasa dagan na alqulhu sunnikoo sunnikoo nee na dagan na te siguñu ko waxuwa moom ak talaaqu mooy pase bi xiwadin ci ak wott maanaam ci dara loo xam ne soxna see koy jox jëkkëram mooy ko baatam. Sunnikoo kon boo koy xam ne ci wolof ngay wax ne mooy soxna si am lu mu jox jëkkëram ngir jëkkëram mooy ko baatam wa bilaa xaakimin ab ci lu dul aji aate nee na jëkkër ak jabar mën nañ koo defante te yoonu àttekat bi du ci nekk. Su jigéen ji fayee jëkkëram alal rek jëkkëram nangu rek kon léegi dal na koy may baatam koy jamono àttekat ba àtteku ak ñàkk aate du ci wàññi dara ñu xasee jubóo ci loolu rek jaax na. Wa bi xiwadin ak ci ak wott sax min xëyrihaa bàyyi koo ci kutlu soxna si nee na sax lay tax góor gi may baatam soxnaam mën naa doon loo xam ne du soxna sa ci bopp moo koy jox kenn mën nga ko joxe mel nijaayam bu ñëwoon mën a fay alal nga bàyyi baatu jar baatam li nga xam ne yaa koy muy sa soxna. Ab jaambur sax mën naa ñëw fayal jigéen alal nga may yow ñu jëkkër ji nga may kooku nga may jigéen ji baatam in ta ahala ndeem yelloo naa joxe alal in ta ahala li muy tekki mooy ki nga xam ne mooy fay alal ji ngir ñu maye baat day doon koo xam ne sañ naa soppandiku ci alalam. In kaana ahlan liltisaamihi bi an kaana xayra mahjuurin xale yi waaw maanaam bu nekk koo xam ne yoon dëkku yir ne ko bu soppandiku sa alal kooku du saña sunni ko ci kaw loolu kon mu joxale ci misaal ñi ku sañut laa min saxiratin waxu ñu tukkee ci jigéen ju ndaw wa safihatin ak aji deseedi wa bi riqin ak boroom njaam yett yi ñëpp dañ leen a yiir waaw jigéen ju ndaw suñu topandiko ci alal jigen jo xamni xeyna mag la waye safihatu la yaqatu alal ngoyir topandiko ci alal ko xamni tam legi da am njam ba tadi ab jam ba mo am dara ci njam patay koko du saña topandiko ci alal patay kon ci kaw lolou du saña suñu konté fa in adina laha waliha sahha wa jaza manam ko nga xamne mag la waye yakatu alal la mu jigen jojé bala saña suñu ko bayam da ko ci amay ndigal ba wasiyu ko ba muqaddamul qadi ko ci kan may ndigal mu yalla koy man waye du sañu jek jek waxu def ko xamne itam dali ab jam ba mu lal ci njam tay koku mom du sañu suñu ko waradda delona mum ci kër gi almala alal ja wa banat te jigen ja fac na mum bolé ci manam da wax ni ñu mëna wax ni sëñ ñu suñu ko bu jëkër gi wul bëti ko suñu ko ñoom ba ñox ko alal nga ñam lay doon mum jëkër gi ndax faaw mu delo alal ja tuté mu ñak ak bu tuté passé mom mom dok ñu jëkër ci dañu jëg almala annasi khalahatu bihi saghiratun aw safihatun aw aqiqun bila ibn min waliha wa sayyidihi ba nopi ne ko banat azawjatu minhu wala yatbahu al amata bi shay'in ba'da hitqiha du top sax jebe ba dara ci ganna bu gore wajasa dagan na sunni ko min al abi ci bay ba handi mu jubalati wulis kamu sanya forse bi khilafil wasi ci wute wasi nak mom sanyo ko manam da wax ni bay bi dom bu jigenam bo xamne patay sanni ko forse ci yoon ci sey kon man nako sunni ko mom bay bi te sax du ko ci taggu da nga jogni bi doni ibniya wala bi jamihi mahriha haythu qutadathu maslahatuha tawakkal abi sayyidul amati manam bay dom bu jigenam ba nga xamne ba legi sanni ko forse ci sey man nako sunni ko man nako fayal alal ngir ñu may ko batam jëkër may ko batam te fekk na doom bi jëng wax yëg ko mom mo xét ni loolu maslam rek taggu jëkër mo gën ci mom rek dal dem sunni ko ko fayal ko ala don ci sax ala ñu ko joxon yëpp lay delo yi nek maslam maslam doom yi rek baxna wasi yu nak mom sañu ko mom fa lay wasi yu mom fa lay jox su xalhu ho handi lu mujju barati illa bi ridaha mom fekke ko fay nako denkon rek donte sañ ko forcé itam waye wasi nga do bayam bala nga ko sunu ko ni am koy laaj ba mu nangu waye dok sañu def rek ci set ni jaat na likoy def wa fi qulhi abi nek na ci sunu ko baye hanis safihati walis aji yaqalan khilafun da ko wax ni nak su fekke ni baye dom bobé kat magla deb jek nga xam sañu ko forcé xam nga kum sañu forcé nga wessu legi ko xam nek bay bi sañu ko forcé ko xam ni bay bi sañu ko forcé ndax mom jek la te magla wa ko ko la wax ni mom ndax bayam sañu ko suñu ko te laaju ko ba xam gën na ko ndé wala kay sañu ko faaw da ko laaj ba am ci ndigalam fofu la khilaf nek ni fatu ni mujj bare be nga wess legi mom day doom bu jigenam bu sañu forcé fi mu toll ni ci safihati nak moy ko xamni ki mom sañu ko forcé ndax ak jeg la te mag la bolé ci am sañu ko forcé ci sey ko ko lañ ndax sañu ko forcé ci sunu ko ko ndax sañ na jek jek sunu ko ko dal teyego ko non la ko sañu ko la tayu ko mom khilaf wabil gharari dagan na sunu ko ci gharar lu ñuy dengi ba xam dana soti lu soti way dana neex ni wabil kharabi ak ci lu am woor bi manam li ñuy ayé ci jaay nga xam ni jaay moom dañuy ayé bay xul gharar fekku ci moom sunu ko moom manes na ko defé ci lo xam ne xara la gu bes del ndax ndegam mënon na jekki jekki passé te kenn du ko jox dara kon ke bu ko nexé passé ci kaw ñu jukoy jox lo xamni woon wala misale ka jël ni nit ki ndemur manam lu ëmb ci biiru jaayam te juddogut bu doon jaay ñu du yaay ñu ko jaay bu dé sunni ko mënes nako mom na doon ka jël ni nit li amati aw bahimatin fi milkiha bu fekke ni jigen ji momum yaay ja rek man nga jogok mom ci musulmi ko yow ci jox la doom ja waye mi fa inkana fi milki khayriha fala yajuz bu fekke ni yaay ja jigen ji momuko ah koku nak koku mu dagan legi fa inin fasha aw waladathu maytan fala shay'a lahu li dukhulihi bu jawwi san li hadha al ihtimal manam da wax ni bu fekke ni nga joom mom ci sumi ko mom ci la ca biiru yaay jete juddowut liket yu da ndur won lu ëmb waye farul ëmb nek ja ëmb na xay manam ko lu ba fuñ ko won rek waye dom ni ko ja ba mu fal ko jur sax te andal yu bakkan ayé da ngay ñak rek wa khayri mawsuufin ak ludul lu ñu melal manam dafa jublu jaasal kulhu bi khayri mawsuufin manam man nga jogok mom ci mu jox la alal sangam te nga may ko batam tan bañ melal nak alal jojé no mara rañi ko melal yu ko xamé ñu bañ ko wax melni nga ne ko jox ma aw fas ba jox ma aw nak ba jox mo xar ba auto ba saret ba nangam ma may la sabat ngeen jogo ci non trañeli bo ba xam passon ñu ñew ba auto ba ba naw ba xar ma ba beuti xam nga ne yoy mos bo duggé ci qualité boba dañ ñu wuté lool waye jottu ñu rañal dara nak ci loolu qualité nga bëgg nawo melni mbaay way di ci wañ dara ko bu doon jaay di sukuna mo bu doon jaay mom xalaatu ko waye bu dé fi ci sunu ko lool mayes nako ni ñu def nak wala hol ñal na jëkër ji al wasatu aji digg doom su boba dañ bu ñu jogo ci non dañu sétlu digg doom rek bu dem xar ñu sétlu digg doom bu dé bay bu dé auto ñu sét rek façon boba lo ci xam ñu digg doom na agu ci kañ wa ci gën ci baax ak bu ci kan ci gën ci yamay wa nafaqati hamlin ak dundu ëmb in kana lim am ma les na suñu ko ci ngane ko na la may sa baat te sa ëmb bi nga xamni mom nga bu ya ko ñay dundal sa bop ndax suma la fasé ci nonu te fek nga ëmb ma la waran dundal legi nak suñu ko gi nanguna ma may la sa baat ci ko nga dundal sa bop xam lolu dundal gi sa bop moy ala ñu suñu ko lolu ma naam wa bi isqati habanatiha ak ci rotal ak yaram manam du ñu am doom yeen ñaar nga ne ko nak legi suma la baye li yon def moy yaay yo bu doom yore ko legi nak man na sunu ko ci kaw yor gi ko waran yore nga baye ko nga baye mako manam nga baye ma doom gi dañ ko yobbu saq ci yar gi nga wacc ko lol doon ngat lol doon sunu ko ko mahal bayhi ak andaku jaay manam nangou nañ ñu boole suñu ko ngay sa ni ki jigen jox la ab jam bo xamni lay dang koy doli fukki jimi lay joxu jam yow nga jox ko fukki jimi melni jam du ko ñeegum ëppal na fukki jimi waye dang koy jox fukki jimi yam ci bu ko defé fukki jimi doon ñu jëk la tess nak mu fété ci suñu ko xamni jam do ko sétlo ñaay xaar la genn walu jé da ko jotté bopam da ko suñu ko ngir nga may ko baatam je dess ñu ndo la jaay nga fay ko fi jini um la salat misale ka anta dafa habdan hala an yutalliqa wa yadfa halaha hasharata dananira fal habdu ba'dahu fi muqabalati hismati wal haqdu alayhi qulhum wa ba'dahu fi muqabalati dananiri wal haqdu alayhi bayhum fayaqahu talaqu ba'inan li annahu bihi wa fi taradihima da koy joxuk jam ci kaw mu fasé ko gor gi joxale ko nak fukki gën ni mo tam xamna jam boko setlo genn walu gi manam lenn jam bi dal bu musse gi tax kon lolu walu suñu ko la fété genn walu ci dess nak jox nako ci ay dinar ay mu fukki dinar yi kon lolu moy ak njëgam mu walu nday wara da delo na lika ibaqin habdi ngir lu melni ci daw jam ba mahaho and ak mom na maho and delo njay ga maho and xat njay ga na delo nisfa ho gen walam nga dafa wax ne bu fekkee da ko joxoon jàmbi ni ñu wax léegi kenn wàll ga féete ci ak suñu ko genn wàll ga mu jox ko ci njëg. Ñu seet na nag léegi li yoon nangu ci wàllu suñu ko niki nangu nañu ko ci jàmbu yu daw xam nga nanguñu ko ci njaay njaay mu nangu njaay jàmbu daw jàmbu daw mbaa oto bu ñu sàcc nga di ko jaay nanguñu ko ndax ba ko mën a jébbale bu ñu waxee ba jugoo mu ne loolu nag ndegam moo xew ci jàmbi jàmbi nga xam ne ci lañ wax ñu ba jugoo ci loolu jàmbu daw la xam nga ne kon la cay wàllu suñu ko yoon nangu na ko waaye la ci wàllu njaay la yoon gànt na ko ab jàmb rek la jigéen di joxoon jëkkëram ne ko dama ko suñu ko yow nekk jàmbu daw la waaye genn wàll ga te di ak suñu ko genn wàll góor gi fay ko ko bu yoon seetee day wax ni genn wàll gi féeteeg suñu ko moom day wéy ndax yoon gàntalul suñu ko ci lu mel noonu waaye genn wàll gi féete woon ci njaay moom day dañ su boobaa nag xam jigéen di lañ ko joxoon ci njëg bu dee la ba misaal muy fukki junni bu dee li salaat misaal muy fukki junnaat loolu lay delloowaat jëkkër bi waaw su ko dellu jëkkër bi nag daal di mun genn wàll ga moom jigéen ñi xam ne jàmbi ñoo ko seq ñoom ñaar jigéen jee moom genn wàll gi góor gee moom genn wàll ga fekkoon ne du woon loolu góor gee moom lépp benn yoon te xam nga genn wàll gi moo ko mun ci suñu ko genn wàll gee moom ko ci fayen njëg waaye nag yoon daa seet lu mu gànt ci wàllu njaayante la xàcce ko noonu nag te xàccut lépp lépp dañu laa loolu nag ni mu ko waxee saraa bi nee na falaw xaala rek warudda lika ibaaxil xabdi bayxu nisrihi la kaan awdax su waxam noonu rek mooy gën a leer ni tegalee baatam yi waxoj ji la gaaweef na al mu ajjalu lu ñu àppal bi ma xoolin ci lu ñu réere maanaam bu fekkee li mu ko wax ne ko moom laa lay jox nga may ma sama baat loola ràññi ko na xam nañ ko waaye nag dañ ko sakkalu delee bu ñu xam waaw dana ko sama ni yaay ja tukki Italie mbaa Amérique bu ñëwee rek xam ne dugoo nañ ci ne suñu ko fukki junni la waaye nag kañ la koy fay mooy bàyyi ñu bisee mbaa mbokkam ma tukki Italie te xamuñ kañ la ñëw mu ne kon loolu dañ koy wax ne ko suñu ko gi wéy na waaye dañu daal di joxe xaalis bi mu teew nit bi ñu wax dañ koy joxe bu saasa mu daal teew rek kenn du ko xaar ab boobu ñu ab bu ñu xamul la dañu wàcc ab bi te jàpp liñ bi ñu joxe ko bu saasa watu ubila tawilef na mu dawana aydan ba tey nag bi xiimatihe ci xaymaam ya am na nag ñu déggee mu dawana ñu daal dee su ko teewal bi saasa saasa dañuy seet lim ko waroon jox ne ko xam nañ ko dee wuru su mbaa xaalis xanaa mos buñ ko seetee du war a yemoo loo mën a jot teew mi teew ak loo xam ne mënoo ko jot teew mi teew war ñoo yem kon dañuy seet lu ca yell rek mu teewal ko dañ may ko baatam waaye loolu xam nga du ko tax yow ndax xam nga bu fekkoo ne ab moom xamoon nañ ko ah kon ñu daal di mën a xam lu ca yell waaye xam nga ajarul ma ci xool la ab wa nadara fihi baaduhum qaala unzur kayfa yuqawamu maha jahdi ajarihi ñu ngi koy xaymaa te xamuñu deleem te kam daal moom alali suñu koo gi xam nañ ko ab bañ waxante rek moom nañ ràññeelut dañ ma nga ko xam dañuy teewal lim booba rek mu daal doon suñu koo gi waru dat delloof na daraahimu ay dinaar radi atul yu aj yamaay illaa li chartin dara ngir ab sart maanaam bu fekkee jigéen da ko waxoon ne ko nanga mi dërëm laa lay jox nga may ma sama baat ba mu ko joxee nag mu di ay dërëm yoo xam ne dafa piréwut dërëm yoo xam ne piréwut mu ne kon faaw da koy jox yeneen ndax kon da góor ga da koy delloo tam jox ko yeneen yoo xam ne piré na lu may nag da ko sàttaloon ne ko kat dërëm yi laa lay jox ñu ni piréwut boo ko nangu daal ma jox la ko waaye man du ma la jox yeneen léegi ñu sàtt la ko waxe woon nag kon moom kon ko xasee joxe loolu ay yooyu wa qiimatu kahabdin ak xayma yi lu mel ne ab jaam ustuxiqa boo xam ne yeeyef na ko maanaam ba tey bu fekkee li jigéen ji fayan góor gi ba góor gi may ko baatam day muqawam day lu ñuy xayma maanaam du wurustu xaalis dañ ñu ne ab jaam mbaa marchandise mbaa kër mbaa oto yooyu gannaa ba nag ba nga ko joxee baagal am ko taxaw ci yoon wax ne maa ko moom ba yoon ne ko wax nga dëgg yaa ko moom kon xam nga loolu faaw dina nga ko jëkkër gi mu ne suba waa kon dañuy seet xaymay loolu nag ok dañuy seet xaymay loolu jigéen ji fay ko jëkkër gi ndax jëkkër gi may na ko baatam ci kaw mu jox ko jaam mbaa oto mbaa ab rajo mbaa këre yooyu waaye yoon wax na am na